niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o tytuł Mistrzów Świata. Płatności kartą już działają. Koniec awarii systemu płatności elektronicznej. Pierwszy polski pilot ukończył kurs na myśliwcu piątej generacji F-35 Husarz. Nasi siatkarze wkraczają do akcji. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata, które rozgrywane są na Filipinach, biało-czerwoni zagrają z Rumunią. W studiu jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adamie, witaj. Chyba nie trudno wskazać faworyta tego meczu. Oczywiście jest nim Polska. Trzeba mieć się jednak na baczności. Niespodzianek już na siatkarskim mundialu nie brakuje. Dzisiaj Turcja pokonała Japończyków do zera, czego mało kto się spodziewał. Czego się spodziewać po dzisiejszym rywalu? Więcej o Rumunach wie Kamil Nalepka, statystyk naszej kadry. Indywidualnie mają ciekawych zawodników. Jako zespół nie ma co ukrywać. Jest to zespół na pewno, z którym powinniśmy nie mieć żadnych problemów, ale my też zdajemy sobie sprawę, że jest to pierwszy nasz mecz w tym turnieju. Na spokojnie do tego podchodzimy. To jest przeciwnik, któremu trzeba pokazać naszą siłę i naszą jakość siatkówki. Której na pewno nie brakuje. Jak Polacy poradzą sobie z rolą faworytów, przekonamy się od 15.30, kiedy rozpocznie się mecz z Rumunami. Dodam tylko, że w drugim meczu naszej grupy, który już się zakończył, Holandia pokonała 3-1 Katar, z którym Polacy zmierzą się w poniedziałek. Adam Malecki, dziękuję za te relacje. Płatności kartą znów działają, informuje operator terminali płatniczych. Wyjaśniono, że wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Wcześniej z wielu miejsc Polski dobiegały informacje o awarii terminali płatniczych w sklepach i punktach handlowych oraz na stacjach benzynowych. Nie działały płatności kartą oraz blikiem. 10 państw zgłosiło się już do udziału w operacji NATO Wschodnia Straż, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Operacja, która ma dodatkowo wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególnie Polskę, jest odpowiedzią sojuszu na dronową prowokację Rosji na polskim niebie. Relacja Agaty Król. Noc z wtorku na środę pokazała, że to, co robi Rosja atakując Ukrainę, dotyczy również Polski, wschodniej flanki NATO i całej Europy, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej dodał, że atak miał na celu sprawdzenie sprawności NATO, naszej reakcji i umiejętności współpracy. Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację Wschodnia Straż. Eastern Sentry, ta operacja mówiąca o strażniku wschodnim, została aktywowana. W pierwszej kolejności zgłosiło się około 8 państw. Wśród nich Dania, Francja, Niemcy i Czechy, o czym poinformował wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Wzmocnią nas 3 myśliwce francuskie Rafale. Dania wyśle 2 F-16 i fregatę przeciwlotniczą. Dołączą też Niemcy z 4 Eurofighterami. Czechy przygotowały jednostkę śmigłowców. NATO planuje wdrożyć nowoczesne technologie, takie jak systemy antydronowe, broń do neutralizacji zagrożeń powietrznych i usprawnione systemy wymiany informacji między państwami członkowskimi. Agata Król, Polskie Radio. Do operacji Wschodnia Straż dołączą m.in. Włosi. Jak powiedział minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, wszystko po to, by Rosja wybiła sobie z głowy eskalację agresji. Pierwszy polski pilot ukończył kurs na myśliwcu F-35 Husarz w amerykańskiej bazie lotniczej Gwardii Narodowej, poinformowało Wojsko Polskie. W Stanach Zjednoczonych łącznie ma zostać przeszkolonych 24 polskich pilotów. Polska zamówiła 5 lat temu 32 takie myśliwce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że pierwsze samoloty F-35 Husarz trafią do Polski w styczniu. W rok po katastrofalnej powodzi Lądek-Zdrój wciąż nie ma zabezpieczeń przeciwpowodziowych, które chroniłyby mieszkańców. Hydrolog Borys Bednarek, który jako pierwszy ostrzegł mieszkańców przed konsekwencjami pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim, teraz odpowiada za zabezpieczenie brzegów rzeki Białej Lądeckiej. Jeśli sytuacja się powtórzy z tym układem wyżów i niżów, szczególnie z tych wyżów z północy, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki, to znaczy niestety będziemy mieli tutaj kolejne miliony metrów ponad normatywnego

thought the guys cash on me. I'm so fly, past the limit. No traffic, I'm in the lane. Your brain can still play with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the musical, don't worry. Shake it off, shake it off, shake it off. Why you running scared, no fun. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up the sofa. Shake it off, shake it off, shake it off. See the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hair's blood red and my arm ain't green. I run no gasoline. Gasoline. I run no gasoline. Gasoline. Rain falls and my work is up and growing on the tree. My style is just like ballerinas. This world only speaks for me. Gasoline, taki jest właśnie tytuł tego utworu, o Bon Jair, a piosenka z filmu F1 Film, taki chyba tytuł, obowiązywał, kiedy ten film wchodził do polskich kin przed kilkoma tygodniami, a za chwilę zaśpiewa Severia. I ta piosenka pochodzi z serialu Babylon Berlin, którego akcja toczy się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku w Berlinie. Zaledwie kilka lat później, bo w 1936 roku w Breslau toczy się serialowa opowieść, o której za moment porozmawiamy. Dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Es ist wohl nur ein Traum. bloße Hasche nach dem Wind. Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du fährst nun deine Severija Janusz-Auskaite zagrała także no, bardzo ważną rolę w pierwszym sezonie serialu Babylon Berlin. Serial znakomity, ale także znakomita ścieżka dźwiękowa w każdym kolejnym sezonie. No i bardzo, bardzo, bardzo niecierpliwie wypatruję informacji na temat powrotu tej historii, bo 3 sezony na razie mamy dostępne. Ale my teraz o zupełnie innym serialu, serialu, którego akcja toczy się w Breslau w połowie lat 30., a właściwie w 1936 roku. Czyli w tym czasie, kiedy bardzo ważne od strony propagandowej i nie tylko wydarzenie III Rzeszy ma się odbyć w Berlinie, czyli Igrzyska Olimpijskie. Mamy 8 odcinków. To jest pierwsza polska serialowa produkcja Disney+. Serial nosi tytuł Breslau. No i toczy się śledztwo w sprawie brutalnych morderstw popełnianych w mieście. Szybko tę sprawę należy rozwiązać. To także ze względu na Igrzyska i zostaje do niej przydzielony bardzo niepokorny komisarz, ale as, Franz Podolski, którego gra Tomasz Szuchart. Franz Podolski walczy z nałogami i nieustannie ściera się w pełnym namiętności, ale także problemów w małżeństwie ze swoją żoną Leną, a tę żonę gra Sandra Drzymalska. Wymienię kilka zaledwie tytułów z filmografii Sandry Drzymalskiej. Dla przypomnienia, Biała Odwaga to nagroda aktorska w Gdyni w zeszłym roku, Simona Kossak, główna rola, Filip i Jo, Ostatni Komers, no a wkrótce Izabela Łęcka, ta serialowa, a teraz Lena Podolski, bardzo ciekawa bohaterka, bohaterka niejednoznaczna, bohaterka, która sięga po to, czego oczekuje od życia, jednocześnie no, jest niebywale krucha, tak przynajmniej wygląda z oglądu pierwszych odcinków serialu Breslau, bo te pierwsze mam za sobą. Kiedy spotkałam się z Sandrą Drzemalską przed kilkoma dniami, żeby o serialu porozmawiać, to właśnie od tego zaczęłam. Od tego bardzo złożonego portretu tej bohaterki i wysunęłam taki wniosek, znając większość ról Sandry Drzemalskiej, że ona bardzo lubi grać takie bohaterki. Ja uwielbiam takie bohaterki. Mocne, żarliwe, odważne, które są gdzieś tam autentyczne, idą po swoje, pragną, kochają, są w tym żarliwe, też bardzo chcą zachować swoją autonomię i to robią, ale w jakimś punkcie też są złamane, czują się w jakiś sposób też samotne wewnętrznie, wydaje mi się, w niektórych momentach. Więc Lena była tak złożoną postacią, co mnie najbardziej w niej zainteresowało i co zachęciło mnie do stworzenia jej. Mhm. A jakaś iskra jeszcze dodatkowa przy czytaniu scenariusza albo już przy tym, jak się dowiedziałaś, z kim ewentualnie masz się spotkać na planie, coś jeszcze, co zadecydowało o tym, że chciałaś wejść w tę produkcję i w tę postać? No Tomek Szucher. Tak, to było wyjątkowe spotkanie. My po raz pierwszy spotkaliśmy się na takim castingu, który miał sprawdzić, czy nasze energie ze sobą współgrają i okazało się, że tak. I praca z Tomkiem jest czymś niesamowitym, ponieważ wydaje mi się, że mamy podobną gdzieś ogląd na temat aktorstwa, ale też jego wrażliwość, emocjonalność i inteligencja emocjonalna. Naprawdę jak się gra z takimi aktorami, to niewiele trzeba. Wystarczy, może wystarczy, ale trzeba być aż jedno i drugie. Uważnym, obserwować, słuchać i po prostu być w danej scenie. I to jest ogromna przyjemność, ponieważ wtedy dzieje się magia. I to wszystko, co sobie wymyśliłeś i jeśli potrafisz to puścić, bo chyba nie każdy potrafi, ale to jest dla mnie najciekawszy element tego aktorstwa, że spotykasz drugiego człowieka na planie, który ma też swoją postać i wasze energie gdzieś się razem schodzą i dzieje się coś niesamowitego. I za to też bardzo kocham ten zawód. Tutaj jesteście małżeństwem i z tyłu głowy oczywiście mam kolejne wasze spotkania na planie, ale to nie temat i nie pora i nie ten dzień. Ale chciałam zapytać, to jest też takie małżeństwo, które po tych dwóch odcinkach, które widziałam, można zdiagnozować jako takie, które ma swoje wyzwania, a jednocześnie jest jakaś niesamowita namiętność i jakieś przyciąganie. I zmierzam do już takiej warstwy waszego zawodu, która wiąże się z fizycznością i chciałam cię zapytać o to, czy ty potrzebujesz, czy korzystasz, czy oczekujesz pracy przy na przykład scenach intymności z tym nowym pionem, czyli koordynatorami intymności, czy to jest dla ciebie coś, co jest niepotrzebne? Dla mnie to jest dość już naturalne, ponieważ... To jest standard na planach, tak? Tak, dość naturalne i ja bardzo często pracuję z jedną koordynatorką, z którą się bardzo dobrze rozumiem, ponieważ no, jak w każdym chyba, wydaje mi się, aspekcie są rzeczy, które mi odpowiadają, a które mi nie odpowiadają. Ze mną dzieje się coś niesamowitego na planie, że ja rzeczywiście nie zastanawiam się nad swoim ciałem. I tu nawet nie mówię o scenach intymnych, tylko o zwykłych scenach, które są zwykłych i niezwykłych, są grane, że ciało musi być spójne z moją głową. I ja jestem chyba tak głęboko gdzieś osadzona i staram się być w postaciach, że się nad tym ciałem nie zastanawiam, że ciało oddaje mojej postaci, jakoś ofiaruje jej. I mówię jej wtedy, no to jest twoje ciało. I teraz ona jest twoim ciałem, jest autonomiczne. A jeśli chodzi o koordynatorki, no to nie wiem, dla mnie to już jest normalne. I uważam, że to jest bardzo pomocne i ja się czuję dużo bezpieczniej. I też jeśli chodzi o stawianie granic, też oddaję taką pewną odpowiedzialność zabezpieczenia mojego też takiego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego, jakiejś takiej uważności. Bo naprawdę bardzo często jest tak, że jak się jest w scenie i tak się jest tym pochłoniętym partnerem i graniem, że o wielu rzeczach się nie zapomina, a potem wracasz do domu i 10 razy analizujesz. a one są też po to, żeby dbać o twoje bezpieczeństwo, żebyś ty wracała do domu z poczuciem takim, że wykonałaś bardzo dobrą robotę, a nie takim, że ktoś przekroczył twoje granice w danym momencie. To jest bardzo piękne i z punktu widzenia laika też niesamowicie intrygujące, co mówisz o tym, że właśnie ta intymność to jest nie tylko w tych scenach, które wymagają pewnego przekroczenia jakichś właśnie granic nagości, czy fizyczności, czy komfortu z drugim aktorem, ale w ogóle dajecie nam swoją intymność i to jest wpisane w ten zawód. Tak, i to jest niesamowite, to jest piękne, ale z drugiej strony jedno, aż się wzruszyłam, że to mówisz, bo rzeczywiście ta intymność czasami jest, już nie mówię, bo sceny intymne są jakąś taką daną choreografią. Ale te wszystkie sceny, które są dużo bardziej emocjonalne, czasami brawurowe, to wszystko jest z nas. I to wszystko, no nie wiem, ja nie potrafiłabym pracować tylko i wyłącznie technicznie. To są moje emocje, które są w moim ciele pobudzane. I na przykład czasami się nad tym zastanawiam i myślę sobie o tym, że jak gdzieś to ciało oszukuje. I jakby moja głowa wie, że to jest nierealistyczne, że ja teraz gram, ale moje ciało nie. No i są takie momenty w moim życiu, że moje ciało w którymś momencie musi odreagować i daje mi znaki: Sandra, tutaj to już jest stop, to już jest dla mnie za dużo. Jestem za to jemu bardzo wdzięczna, że ona mnie tak kontroluje i jakoś tak dba o mnie samą prywatnie, bo w tym zawodzie naprawdę można się zapędzić. I ja jestem też chyba dosyć, jak to nazywam, reaktywną aktorką, która emocje momentalnie czuje w ciele. To jest bardzo piękne i bardzo pomocne w tym zawodzie, ale bywa bardzo trudne na życie. W tej historii w Breslau jest oczywiście bardzo dużo tych emocji i jeszcze muszę na koniec zapytać, to też się wiąże z ciałem, o wchodzenie w rolę. Z jednej strony masz tekst, z drugiej strony masz partnerów i całą tę otoczkę, no ale dostajesz od Agaty Culak to, co zakładasz i to jest coś niesamowitego, więc chciałam cię też zapytać o wchodzenie w rolę dzięki temu, co pozwala ci z takiej zewnętrznej strony tę postać tworzyć, czyli kostiumy. To jest niezwykle pomocne. Też muszę dodać to, że większość moich kostiumów była szyta na miarę przez naszą wspaniałą krawcową Lilkę, która jest geniuszem krawiectwa. One wszystkie były szyte z jedwabiu i jak to Lilka mówi, ze skosa. Ale to powoduje, że te kostiumy opływają ciało. I też tworzeniu charakteru tej postaci, Leny, dzięki kostiumom też wybijała się jakaś jej taka wyjątkowa seksualność, ale też taka naturalna, że ona jest z nim, ona jest świadoma tego, co ona ubiera, ona jest świadoma tego, jak się nosi. I ja zostawiam bardzo dużo wolności innym pionom, bo też mam coś takiego, że po prostu innym trzeba zaufać i to jest ich praca, a moja praca, ja się zajmuję aktorstwem. No i to jest tak, że nawet ja sobie nie wyobrażałam, jak to może być piękne i jak to może być uszyte i jak to się może prezentować na moim ciele i ile to może mi wewnętrznie dać takiej pewności, ale też poczucia jakiejś takiej odwagi i też jakiejś takiej swojej seksualności. No był to niesamowity proces. Spędziłam trochę na przymiarkach, nie ukrywam, ale za każdym razem szłam tam z ogromną ciekawością, co one kolejnego dla mnie wymyśliły i co będę teraz przymierzać. No wspaniały to był proces, też jakiś taki magiczny, bo to była jedna z pierwszych moich produkcji, gdzie kostiumy, prawie wszystkie rzeczywiście, włącznie z butami, były szyte na miarę. To co, zapraszamy na Breslau? Tak, zapraszam serdecznie. Sandra Drymalska tak opowiada o pracy nad serialem Breslau. Ten serial od wczoraj jest dostępny. Wersja wideo tej rozmowy w poniedziałek pojawi się w internetowych kanałach Trójki na YouTube i w mediach społecznościowych. Proszę o czujność w tej sprawie. A serial Breslau wyreżyserował Leszek Dawid. Główną rolę męską zagrał Tomasz Szuchart, wspominany już dzisiaj. Pamiętają Państwo, przy jakim filmie Tomasz Szuchart i Leszek Dawid spotkali się po raz pierwszy? Raz, dwa, raz, dwa, Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach, i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie, o rany, rany, jestem niepokonany, HIP, HOP, bez reszty oddany, nabijesz potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany, czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty. To jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz co mnie boli? Że w głowach się utrwi zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to zrobi sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Sam niepoczytalny, czyny swój odpowiedzialny, jak ty nieprzemakalny, pędzi tu jak halny, wrzuca świat realny, nawiedza wirtualny, system binarny, materia łatwopalny, na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny, kandydat potencjalny, na występ teatralny, doznajesz szoku w 2000 roku, za to zwalmy, ura na elaborat, eksperymentalny, niekonwencjonalny, głoszę treści, słuchaj proszę, wiem cię w punkt centralny, wiecie, niepewności zgłoszę, zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny, noszę cię, z góry widok kapitalny, idealny obraz, jak krajobraz tropikalny, monstrualny, krach, rach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. ANBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam drogą i zapewniam jak wrogą. Kontakt z podłogą, twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą, przysięgam na ogon. Uwierzyć w co zechcę, bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. To oczywiście Paktofonika, Jestem Bogiem, bo Tomasz Szuchart zagrał Fokusa w filmie Leszka Dawida, Jesteś Bogiem, odpowiadam sama na swoje pytanie. To był rok 2012. No i przypomnę również, że Tomasz Szuchart wówczas za tę rolę dostał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę drugoplanową, ex aequo z Dawidem Ogrodnikiem, który w Jesteś Bogiem zagrał Rahima. A teraz Leszek Dawid i Tomasz Szuchart spotkali się przy serialu Breslau. Przypomnę, wczoraj była premiera tego serialu. Gra komisarza Franca Podolskiego, to jest główna postać tego serialu, to on prowadzi to śledztwo, o którym wspominałam. Franc Podolski jest dosyć zbuntowaną gwiazdą policji w Breslau, bardzo ciekawa postać, a swoją rozmowę z Tomaszem Szuchartem zaczęłam od początków pracy nad tą rolą, ale też wplotłam w to pytanie relację z partnerką z planu, Sandrą Drzymalską, z którą rozmowę już wysłuchaliśmy, no bo oni tworzą bardzo intensywny związek i sytuują się ci bohaterowie wobec siebie bardzo, bardzo mocno. No ale zacznijmy od początku. Od czego się zaczyna praca nad taką rolą? Tomasz Szuchart. Chyba każdy projekt, zanim się rozpoczyna, to ważne gdzieś jest, żeby poukładać sobie priorytety. Znaczy, przynajmniej ja tak robię. Żeby ten bohater, którego mi przyjdzie grać, żeby miał jakieś takie mocne punkty, do których będziemy się później odnosić. No, zaczęłaś już sama o to pytanie o samą Lenę i Podolskiego, ale wydaje mi się, że chciałbym trochę zacząć wcześniej, że dwie rzeczy chciałem w tym Francu zmieścić pozytywne. Jest coś takiego, że bohater główny to powinien być bohater, za którym idzie widz, za którym podąża widz. Ja też często się ustawiam z perspektywy widza i sobie myślę, że taki bohater, za którym ja bym chciał iść, więc trochę tak założyliśmy sobie z Leszkiem Dawidem, z reżyserem, że dobrze by było dać mu jakieś pozytywne cechy. Ale też nie chcieliśmy przesadzić. I z wszystkich możliwych dostępów i dostępnych emocji, dostępnych różnych skojarzeń i śladów. Wybrałem dwie, żeby Franz był sprawiedliwy. Od tego się zaczyna. Ta sprawiedliwość jest okrutna czasami w swojej nieustępliwości. Tak. I drugie, żeby ta miłość, którą ma, żeby była prawdziwa. Prawdziwa i szczera. Co prawda ona jest burzliwa przez potem charaktery postaci, ale że te dwie rzeczy chciałbym, żeby były pozytywne, a reszta to jest połamany człowiek, połamany, pogubiony. Im więcej przeszkadzajek sobie damy, tym będzie lepiej. Tak pamiętam, że rozmawialiśmy z Leszkiem. I teraz dochodząc do Leny, no również zależało, jak już się spotkaliśmy z Sandrą, żeby ta miłość była prawdziwa. To znaczy, tak mi się wydaje, że również Sandra dokładnie to grała, że my bez siebie nie możemy żyć, i robimy wszystko, żeby bez siebie żyć. Na tym to trochę polegało, ale że to jest szczere. I jakby już teraz z szerokim łukiem wracając do samej Sandry jako aktorki, to raz, że ona ten potencjał, ona go po prostu ma, bo jest wybitną aktorką. I udało nam się, mam nadzieję, tworzyć jakiś taką niezwykłą parę na ekranie, która naprawdę chyba w Polsce rzadko bywa, żeby aż tak była napięta na jakiejś dziwnej gumie. To jest ciągła praca tej gumy, ciągłe naciąganie i ciągłe puszczanie. I ja tylko pozytywnie też mogę powiedzieć o Sandrze. To jest po prostu przyjemność spotkać się z nią w pracy. To jeszcze teraz cofnąłbym się o jeszcze krok, jeśli chodzi o twoje wchodzenie w serial Breslau, bo kiedy się przegląda, ja spodziewam, zawsze przeglądam twoją filmografię i ty z małego ekranu, i ty z dużego ekranu, bo tak różnorodne są te role i masz i te bardzo współczesne, i te kostiumowe, i też z tego okresu, chociaż to raczej warszawska, z tego co pamiętam, była postać, a nie z Breslau, ale gdzie ta iskra jeszcze zabłysła, że pomyślałeś, że ten Franz Podolski to jest ktoś, kto cię interesuje, chciałam powiedzieć Franz Rogowski, wspaniały niemiecki aktor. Wiesz co, to jest cały szereg zawsze rzeczy, które cię spotykają, bo oczywiście, że te najbardziej oczywiste odpowiedzi, które są również prawdziwe, to jest zespół, który miał tworzyć to przedsięwzięcie. Pierwsza rzecz dla Disneya, gdzieś było takie piękne wyróżnienie. To brzmiało dumnie. Leszek, z którym pracowałem już wcześniej, już miałem jakieś tam też przecieki, kto będzie grał na innych pozycjach niż ja w tym zespole. I to też była przyjemność, bo też z wieloma z nich już współpracowałem, więc wiedziałem, co się może wydarzyć. Ale chyba też znowu wracając do samego początku, to gdzieś połechtane ego, które zostało między innymi tym, że zostałem zaproszony do tego przedsięwzięcia bez castingu. Co mi się nie zdarzało wcześniej. To znaczy, że ktoś sobie mnie wymyślił, że ten Podolski to będę ja, że to będzie najlepsza wersja tego Podolskiego, to będę ja. Bo przecież tak duże produkcje mają dostęp do wszystkich aktorów. Więc sama rozumiesz, jakie to musiało być dla mnie również takie przeżycie. No ale żeby nie zamykać tego tylko do rozmowy o ego, no to oczywiście scenariusz, co jest dla mnie zawsze podstawą do pracy, no bo też postać budujemy z tego scenariusza. No i ten scenariusz był mięsisty, mi się to bardzo podobało. I jako kryminał posiadał tę najważniejszą cechę kryminału, to znaczy zagadka była zagmatwana. I naprawdę czytając pierwszy raz, sam próbowałem ją rozwikłać, i rzeczywiście do samego końca nie mogłem, więc zrozumiałem z tego, że widz będzie miał ten sam problem, co z kolei jest cechą dobrego kryminału, że nie wiemy do końca, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Chciałam cię jeszcze zapytać o przyjemność z grania detektywa, bo to jest, mam wrażenie, to jest coś, to jest gatunkowy serial. To jest, myślę, wielka frajda dla aktora i w ogóle spotkanie z taką historią. Ale popraw mnie, jeśli się mylę. No grałeś milicjantów, grałeś, są takie postaci, ale taki rasowy, gatunkowy detektyw w kostiumie w dodatku, lata 30, Breslau, no to tak, musiała być gratka też. Tak, to się nie zdarzyło, a bardzo przyjemnie było wymyślać tego Podolskiego i spodobało mi się to, co sobie z Leszkiem ukuliśmy w pewnym momencie na próbach stolikowych, że o tych dwóch pozytywnych cechach, które wspomniałem, to są oczywiście tylko i aż dwie cechy pozytywne, ale obdarzyliśmy go całym mnóstwem różnych przypadłości. To jest człowiek w nałogu. Korci zawsze w tego typu produkcjach, zwłaszcza, że mamy przecież doświadczenie wielkiego Sherlocka Holmesa, czyli wybitnej jednostki, tak, w swojej dziedzinie. Mamy takich dużo przykładów na mniejszym, na większym ekranie wybitnych detektywów, którzy po prostu spojrzą na poszlaki i z nich układają całe mapy późniejszego działania, a my tego nie chcieliśmy zrobić, nie? Nie zróbmy z niego właśnie geniusza i nadczłowieka, tylko stwórzmy takiego mięsistego, ale też z tymi przypadłościami człowieka. Ta praca to jest znój jednak, że to jest dokopywanie się do kolejnych rzeczy. To jest i znój, to jest mordęga, która go kosztuje. Przez każdy kolejny odcinek widzimy, jak go bardziej kosztuje i oczywiście też dostajemy te informacje, dlaczego to się dzieje. Ale też podoba mi się, że prawdopodobnie mi zależało na tym, żeby to było. Poza tym, że on jest dobry w tym, co robi i jak mówię, jest sprawiedliwy, to mimo wszystko on chyba nie docenia znaku czasu. Znaczy czasu, który się zmienia bardzo mocno na jego oczach i na oczach widza będzie się mocno zmieniał. 36 rok we Wrocławiu. Wiem, że niektórzy mieli pretensje, że Wrocław nie nazywa się Wrocławiem, tylko Breslau. Natomiast wiemy, jak dokładnie to wtedy wyglądało. Historycznie to jest adekwatne. I znamy ten kontekst historyczny, który cały czas tam w tle jest, a ja mam wrażenie, że Podolski tego nie docenia, nie? Znaczy, albo przecenia tę całą sytuację. Ta cecha Podolskiego jest znowu ludzka. I dzięki temu nie mamy takiej jednostki, jak mówię, tej wybitnej jednostki, wybitnego lekarza, jak w pamiętnym Hausie, że on spojrzał po trzech poszlakach i wiedział, jaka jest choroba. Nie mamy wybitnego detektywa jak Sherlock Holmes, ale mamy człowieka, który naprawdę na swój rozum, inteligentny, ale zamroczony, no, mierzy się z tym światem. I wydaje mi się, że to jest też dużo ciekawsze i wyróżniające ten kryminał od innych. Czy mogę jeszcze na koniec poprosić o to, żebyś zaprosił słuchaczy Trójki do Breslau? Oczywiście, serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia na serial Breslau do Disney+. Tomek Szuchart. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. W obsadzie serialu Breslau znaleźli się także Agata Kulesza, Ireneusz Czop, Karolina Gruszka, Adam Bobik, Przemysław Bluszcz i wielu, wielu innych wspaniałych polskich aktorów, wiele aktorek wspaniałych, a Tomasz Szuchart i Sandra Drzymalska, przypomnę, grają w serialu Breslau małżeństwo. Małżeństwo, które no, jest targane bardzo wieloma namiętnościami. Ale przyznam się Państwu, że rozmawiając z nimi przez cały czas miałam z tyłu głowy jeszcze jedną produkcję, w której się pojawią razem, bo to jest na razie przyszłość, trochę dalsza. No to będzie Lalka, ta serialowa, ze scenariuszem Pawła Demirskiego i w reżyserii Pawła Maślony. Bardzo jestem ciekawa Tomasza Szucharta jako Wokulskiego i Sandry Drzemalskiej jako Izabeli Łęckiej. No ale tak jak mówię, ta premiera dopiero przed nami. W serialu Breslau bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo dużo widać ciekawych również i scenograficznych, i kostiumograficznych rzeczy. Historia wciąga. Może Państwo skorzystają z tego zaproszenia od Tomka Szucharta. My z kolei, ponieważ nie dostałam jeszcze muzyki z serialu Breslau i nie znalazłam jednej piosenki, która się pojawia w jednym z odcinków, do której to piosenki tańczy bohaterka grana przez Sandrę Drzymalską. To jest piosenka właśnie z połowy lat 30. Piosenka pod tytułem Miss Mary. Muszę ją gdzieś znaleźć i w tej oryginalnej wersji z tego okresu Państwu zaprezentuję w przyszłym tygodniu może. Więc my sięgamy jeszcze raz po muzykę związaną z tym serialem, który wprowadził nas w ten klimat no, czasów, w których toczy się akcja serialu Breslau. To będzie piosenka z serialu Babylon Berlin, ale już w takim bardzo współczesnym wykonaniu. Christian Friedel, aktor niemiecki, śpiewa tę piosenkę ze swoim zespołem Woods of Burnham. Ich war allein in meinen Träumen, in meinem Kopf hab ich geküsst, 1000 Woods of Burnham, Tu Pistales, związana ta piosenka z serialem Babylon Berlin. A teraz kompletnie inny wątek i po raz pierwszy o tej porze i na stałe o tej porze Radek Nałęcz. Dzień dobry w sobotę. Cykl, w którym co tydzień opowiadam o grach, wylądował w programie Kasi Borowieckiej, a skoro już mają Państwo nieco wolnego czasu, to pora na moje rekomendacje. Wracamy do przeglądu wrześniowych premier. Samograj. You are no longer a vault hunter. You may have had free will out there in the myriad galaxies, but here on Kairos, you serve the use I have for you. Borderlands 4, czyli looter shooter w klimacie post-apo, jest już dostępny na PC-tach oraz na konsolach Xbox i PlayStation. Użytkownicy Switcha 2 muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bo ich czas nadejdzie dopiero na początku października. Looter Shooter to gatunek strzelanek, który polega na eliminacji kolejnych hord wrogów i zbieraniu łupów. To, co wypada ze skrzynek, zwykle jest losowe, ale cel jest jeden – rozwój postaci i wyposażenia. W najnowszej odsłonie Borderlands zmierzymy się z armią bezwzględnego dyktatora znanego jako The Timekeeper. Możemy spodziewać się komiksowej grafiki, dynamicznej akcji oraz specyficznego, nieco wisielczego poczucia humoru. Do wyboru mamy cztery grywalne postaci. Każda z nich czymś się wyróżnia, więc rozgrywkę można dostosować do własnych upodobań. Przy okazji warto wspomnieć, że cykl Borderlands doczekał się ekranizacji kinowej. Jedną z głównych ról zagrała Cate Blanchett. God, I hate this planet. Niestety film nie spełnił oczekiwań publiczności i zdobył słabe oceny. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Ze świata science fiction przenieśmy się do średniowiecza. Henry, look. I spent the happiest years of my life in this forge. Kingdom Come Deliverance 2 zyskał nowy dodatek. Realistyczna gra, której akcja osadzona jest w 15-wiecznych Czechach, to jedna z ciekawszych premier 2025 roku. Twórcy kuszą starych i nowych odbiorców dodatkową zawartością. Legacy of the Forge pozwoli stać się właścicielem kuźni, co bezpośrednio nawiązuje do życiorysu Henryka, głównego bohatera. Jego ojczym był kowalem. Teraz pora na nowe pokolenie. Naszym celem jest osiągnięcie mistrzostwa w tym niełatwym fachu. Wykuwanie dzieł sztuki i rozwijanie miejsca pracy. To będzie nasza codzienność. A wszystko w realiach średniowiecza. If we were to find a talented blacksmith, the workshop could be as beautiful as a chapel. I could be that blacksmith. Czas na cyberpunkowego Duma. Metal Eden. People crave shiny things. They want to make them their own. Because they shine so beautifully. To najnowsze dzieło polskiego studia Raycon Games. Wiele lat temu firma zachwyciła Ruinerem. Teraz stara się wrócić na szczyt strzelanką. W grze wcielamy się w androidkę, która trafia na planetę Mobius. Celem jest przetrwanie. Do dyspozycji oddano szeroki wachlarz uzbrojenia oraz hack, który służy do przemieszczania się po platformach. Zręczność oraz refleks to podstawa. Bez nich napis koniec gry będzie wyświetlał się non-stop. A co powiedzą Państwo na gry sportowe? 5 września ukazała się kolejna odsłona NBA 2K26. Oczywiście trafiamy na koszykarski parkiet i możemy rozgrywać mecze, zatrudniając do swojej drużyny prawdziwych sportowców. To umożliwia licencja NBA, którą gra może się pochwalić. Ruchy zawodników oraz zawodniczek zostały precyzyjnie odwzorowane. Dzięki temu możemy poczuć się jak na prawdziwym turnieju. Fire jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. To wspaniały dzień na rozegranie meczu. Liczę na świetne widowisko, Jacku. Mam nadzieję, Tomku, że dziś w ogóle zobaczymy mecz. Jest też coś dla fanów piłki nożnej. Nowa FIFA, czyli EA Sports FC 2026, zadebiutuje już 26 września. Wśród nowości mamy archetypy, dla których źródłem inspiracji były życiorysy legend piłki nożnej, oraz wyzwania na żywo w karierze menedżerskiej. Dzięki nim możemy poczuć się jak selekcjoner polskiej reprezentacji. Taki symulator Jana Urbana. I to byłoby tyle. Dziękuję za dziś i życzę dobrego weekendu. Samograj. Mam wrażenie, jakbyśmy w 5 minut polecieli na kilka planet. Radek Nałęcz wróci z Samograjem za tydzień o tej samej porze, a przed nami piosenka wyjątkowo szczęśliwego Sarmaty. Ależ piękna jest Adam czy Habes Andrzeja. Teraz Bogdan sam mieszka w domu po nim teraz. Więc zawitaj znów do nadwiślańskich Aten, gdzie i chłop i pan żyją tak jak brat z tatem. Tu pan i chłop w sielance wciąż. Ależ piękna jest Adam czy Habes, ależ pięknie jest bez Andrzeja. Ja.